ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มหาคันธกะ 1. โพธิกถาว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ณควงต้นโพธิพฤกษ์เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา7วันทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบในความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเ พราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคาถาที่สองเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคาถาที่สามเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างไสวฉะนั้นโพธิคาถาจบ 2.อาชาปาลกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณโคงต้นอาชาปาลนิโครธเรื่องทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้เป็นพราหมณ์ครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากโคงต้นโพธิพฤกษ์ไปยังโคงต้นอาชาปาลนิโครธครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ณโคงต้นอาชาปาลนิโครธเป็นเวลา7วันครั้งนั้นพราหมณ์ภูหุกชาติผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนณที่สมควรพราหมณ์นั้นผู้ยืนณที่สมควรแล้วแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงไรหนอก็และทำเหล่าไหนที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพราหมณ์ใดลอยบาปทำเสียไม่ตวาดผู้อื่นว่าเหอะเหอะไม่มีกิเลสดุจน้ำฝาดสำรวมตนเรียนจบพระเวทอยู่จบพรหมจรรย์พราหมณ์นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนๆในโลกควรกล่าววาทะว่าเราเป็นพราหมณ์โดยธรรมอัชปาลกถาจบ 3. มุจลินทกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณโคงต้นมุจลินเรื่องทรงเปล่งอุทานปรารภความสุขครั้นล่วงไป7วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากโคนต้นอาชปาลนิโครธไปยังโคนต้นมุจลินครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ณโคนต้นมุจลินเป็นเวลา7วันครั้งนั้นได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลเป็นฝนเจือลมหนาวตกพรำตลอด7วันลำดับนั้นพญานาคมุจลินได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนด7รอบแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยหวังว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคครั้น7วันผ่านไปพญานาคมุจลินรู้ว่าฝนหายปลอดเมฆแล้วจึงคลายขนดออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคจำแลงร่างของตนเป็นมานพยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่เบื้องพระพักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคาถาความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกำจัดอสมิมานะความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจลินทกถาจบ 4. ราชายตนะกถาว่าด้วยเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ควงต้นราชายตนะเรื่องทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากควงต้นมุจลินไปยังควงต้นราชายตนะครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ณควงต้นราชายตนะเป็นเวลา7วันครั้งนั้นพ่อค้าสองคนชื่อตปุสสะและภัลลิกะเดินทางไกลจากกุกละชนบทมาถึงที่นั้นขณะนั้นเทวดาผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้าทั้งสองได้กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้เมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นราชายตนะท่านทั้งสองจงไปต้อนรับพระองค์ด้วยข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเถิดการบูชาของท่านทั้งสองจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานต่อมาตปุสสะและภัลลิกะได้ถือข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานแก่ข้าพระองค์ทั้งสองเถิดขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงรับภัตตาหารด้วยพระหัตถ์เลยเราจะพึงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งอย่างไรหนอทันใดนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนของตนจึงนำบาศิลาสี่ใบมาจากสี่ทิศเข้าไปถวายแล้วทูลว่าขอพระองค์โปรดทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงน้ำผึ้งด้วยบาทนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับข้าวตูผงและข้าวตูก้อนปรุงด้วยน้ำผึ้งด้วยบาศิลาใหม่เอี่ยมแล้วเสวยต่อมาตปุสสะและภัลลิกะได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมเป็นสรณะขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตตปุสสะและภัลลิกะนั้นได้เป็นทวาวาจิกะอุบาสกผู้กล่าววาจาถึงรัตนะสองว่าเป็นสรณะเป็นพวกแรกในโลกแลราชายตนะกถาจบ 5. พรหมยาจนะกถาว่าด้วยพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมเรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาทครั้นล่วง7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิแล้วเสด็จจากควงต้นราชายตนะไปยังต้นอาชปาลนิโครธทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ณควงต้นอชปาลนิโครดนั้นขณะเมื่อทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความดำริขึ้นในพระทัยว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอนัชริยคถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคว่าอนัชริยคถาบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดังนี้พระทัยก็น้อมไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนได้มีความดำริว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมจึงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเปรียบประหนึ่งบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วโหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับพลางทูลว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมท้าวสหัมปดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นประพันธกถาต่อไปว่าพรหมนิคมกถาในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีสมันตะจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วก็ฉันนั้นโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมแล้วจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมเมื่อท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท้าวสหัมบดีพรหมว่าพรหมแม้เราเองก็มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ละถึงจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราพรหมอันหนึ่งเล่าอนัชชริยคถาเหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากละถึงแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสพรหมเมื่อเราพิจารณาแจ้งชัดดังนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการขนขวายน้อยหาน้อมไปเพื่อแสดงธรรมไม่แม้ครั้งที่สองท้าวสหัมบดีพรหมก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมละถึงเพราะจักมีผู้รู้ธรรมแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าพรหมแม้เราเองก็มีความคิดว่า ละถึงหาน้อมไปเพื่อแสดงธรรมไม่แม้ครั้งที่สามท้าวสหัมบดีพรหมก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมทรงพิจารณาเวนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นพ้นน้ำไม่แตะน้ำฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีฉันนั้นครั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสคาถาตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ปราณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ขณะนั้นท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบว่าพระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นแลพรหมยาจนะกถาจบ 6. ปัญจวัคคียกถาว่าด้วยภิกษุปัญจวัคคีเรื่องอาราธดาบทกาลามโคตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วทรงดำริต่อไปว่าอาราธดาบทกาลามโคตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานถ้าใครเราจะพึงแสดงธรรมแก่อาราธดาบทกาลามโคตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอาราธดาบทกาลามโคตรได้ทำกาละ7 วันแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดญาณขึ้นว่าอาราธดาบทกาลามโคตรได้ทำกาละ7 วันแล้วจึงทรงดำริว่าอาราธดาบทกาลามโคตรเป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเรื่องอุทกดาบทรามบุตรต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานถ้าใครเราจะพึงแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดญาณขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงทรงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่า เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าปรนิบัติเราผู้มุ่งหน้าบำเพ็ญเพียรมาถ้ากระไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วทรงดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอก็ได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลอุรุเวลาตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงพาราณสีเรื่องอุปกาชีวกอาชีวกชื่ออุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกทูลถามดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบอุปกาชีวกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียวเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสได้แล้วในโลกเราจะไปเมืองหลวงแห่งชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปกาชีวกทูลว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วอุปกาชีวกจึงทูลว่าอาวุโสควรจะเป็นอย่างนั้นโคลงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไปเรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีแล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้นัดหมายกันและกันว่าท่านทั้งหลายพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งครั้นเสด็จมาถึงภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่อาจตั้งอยู่ในกติกาของตนได้ต่างต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาทรูปหนึ่งจัดตั้งต่างรองพระบาทรูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปวางพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุปัญจวัคคีย์จัดถวายแล้วทรงล้างพระบาทแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์กลับร้องเรียกพระผู้มีพระภาคโดยออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าร้องเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากฉไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เป็นคนมากมากไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นแม้ด้วยปฏิปทานั้นแม้ด้วยทุกขกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถบัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไหนจักบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีย์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงียบโสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วลำดับนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเงี่ยโสสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งธรรมจักกัปวัตตนสูตรครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่พึงเสพกล่าวคือ 1. กามสุขันธิกานุโยคในกามทั้งหลายการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นไนมัชฌิมาปฏิปทานั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณ

ญาณทัศนะตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ4เหล่านี้3รอบ12อาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดความรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ4เหล่านี้3รอบ12อาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์นี้อยู่ธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปแล้วทวยเทพชั้นภูมิมะกระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทวยเทพชั้นจาตุมหาราชสดับเสียงของทวยเทพชั้นภูมิมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปละถึงทวยเทพชั้นดาวดึงสดับเสียงของทวยเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วได้กระจายข่าวต่อไปทวยเทพชั้นยามาทวยเทพชั้นดุสิตทวยเทพชั้นนิมมานรดีทวยเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีทวยเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมสดับเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่าผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอดังนั้นคำว่าอัญญาโกณฑัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกณฑัญญะนั่นแหละ